cicho w tym moim pokoju. I tak miło jest snuć pod palcami rytm melodii, która rany goi w sercu skutym krwawo wspomnieniami. Księżyc poprzez szyby cicho spływa na oślizgłe białością klawisze i piosenkę mi moją przerywa, a świat milczy, więc nic już nie słyszę. Urodzona z co światło przy świecach, do rąk spływa i znowu ucieka. Roztopiona w promieniach księżyca wizja złotej dziewczyny z daleka. Świat milczy, więc nic już nie słyszę.